Trójka. Program trzeci. Minuty po godzinie drugiej słuchają Państwo programu trzeciego, w nim osobliwości muzycznych, które nocną porą tradycyjnie witają wszystkich tych, którzy słuchają nas gdziekolwiek są, albo coś robią w domu, albo jadą, bo i w takich okolicznościach Państwo słuchają. Wszystkich tulimy do głośników i już za chwilę zaczniemy, ale najpierw tym z Państwa, którzy zupełnie przypadkowo trafili na nasze spotkanie, informacja należy się, że można nas odnaleźć na Facebooku, gdzie mamy własny profil osobliwości muzyczne i można do nas napisać nocną porą, do czego zachęcamy, na adres wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl. A teraz już zaczynamy. Relikt i Lekawia Trawy. A po białorusku. Зробить наканована, przyciszają krok. Pod nogami cichy moch, ranisz mi duman, na tym szare. Relikt. Z Białorusi, a tymczasem nocną porą piszą państwo, między innymi wielce szanowny półredaktorze. Tą drogą pragnę pozdrowić półredaktora, panią realizator, czyli dzisiaj Halinę Leszczyńską, Osso Słuchacz oraz resztę świata. Muszę się pochwalić. Akcja edukacyjna prowadzona przez półredaktora zaczyna przynosić efekty. Otóż oglądałem kiedyś głupawy polski film i na końcu na napisach leciała piosenka „Gdy zostanę prezydentem”. Ja podniecony krzyczę „Toż to Antoni Kania”. Reszta towarzystwa patrzy na mnie jak na... No i mówi, przecież to śpiewa Kuba Sienkiewicz i elektryczne gitary. Udowodniłem im na napisach i zyskałem dodatkową kolejkę, z czego połowę winszuję redaktorowi na zdrowie. A więc misja edukacyjna działa. Liczę więc na kolejne wykłady, instrumenty, co je znam i może będą takie, co ich nie znam, a także czytankę, może osadzoną u nas. Ja czytam teraz starszego Miłoszewskiego. Rzecz dzieje się w alternatywnej rzeczywistości w Warszawie. Oj, dzieje się. Nieustająco pozdrawiam, Stefan z Mielca. Jeśli chodzi o starszego Miłoszewskiego, to wydaje mi się, że książka Inwazja, ale ona dzieje się w dużej mierze w Katowicach, kiedy to Rosjanie napadli zdradziecko na nas, no i przegrywamy. Jeśli ktoś nie ma pomysłu, co robić w długie wieczory zimowe, polecam tę lekturę, bo co prawda przygnębiająca, ale naprawdę akcja wartka. No i wszystko tak prawdopodobne, że można się przestraszyć. To pisał Stefan z Mielca, a pisze też biskup Nitifor z nad Dołów Jasielsko-Sanockich. No i śle tradycyjnie gorące pozdrowienia dla szanownej pani realizator Haliny Leszczyńskiej, miłego półredaktora, także dla wszystkich, którzy nasłuchują na żywo o tak nieludzkiej porze. To nie wszystkie informacje od państwa, a teraz no, dobranoc, oby nie uśpiło, ale no proszę, bumażnik. Если кто бумажник полного не имеет, верьте, кто бы не был он, на него внимания не обращаю, будь вы мудрая, царь Соломон. Если ведь бумажник полный мает, будь вы идиот, болван, шапку всякий пред ним снимает и говорит ему здравствуй, пан. Ой, бумажник, друг мой, будь ты со мной. Ай-дай, да-да-дай, ай-дай, ай-дай, ай-дай, ай-дай, ай-дай, ай-дай, ай-дай, ай-дай, ай-дай, ай-дай. Если рублей пять бедный задолжает за квартиру, где живет, хозяин его в шею гоняет и последний бепехис с его берет. Если ж теперь фабриканту надувает и заявляешь вин банкрот, за рубь копейка вино отвечает, опять как пар себе живет. Ой, бумажник, друг мой, будь ты со мной. Powrócimy za chwilę do muzyki. Trudno mi dzisiaj zebrać myśli, jako że już jestem duchem zupełnie gdzie indziej, ale za chwilę się wytłumaczę ze wszystkiego. Jakiś czas temu sięgnęliśmy po książkę Krzysztofa Piskorskiego 1844. Rzecz dzieje się w rzeczywistości alternatywnej. Był taki fragment, w którym bohaterka Eliza Żmijewska wraz z Emilią Plater uciekała przed Rosjanami i w końcu bohaterka dziewica zginęła, natomiast nasza bohaterka, pani Eliza, umknęła, pojechała do Londynu, ale nie do takiego zwykłego, tylko do świata równoległego, a z równoległego Londynu przeniosła się do tego naszego. Ponieważ ludzie dokonali w XIX wieku zupełnie innych wynalazków, w związku z tym nikogo nie dziwią równoległe światy, pojawiające się samoloty i inne latające stwory i rzeczy, o jakich my tutaj pojęcia nie mamy. I postanowiłem zacząć właśnie od tej książki z fragmencikiem, który dzisiaj przykuwa moją uwagę. Żmijewska zanurkowała pod szpadą przeciwnika, wyciągnęła całe ciało w długim wypadzie i sięgnęła jego piersi pokazowym sztychem. Hiszpan krzyknął z bezsilnej wściekłości. Punta wbiła mu się w koszulę, klinga wygięła się w łuk. Tasze mrzoknął i odszedł kilka kroków, rozgrzewając nadgarstek. Ha, 7-3 dla mnie, powiedziała Eliza, ocierając pot z czoła. Niech się pani tak nie cieszy, odparł z mocnym akcentem szermierz. Przywykłem dawać kobietom fory. Tak, a mnie się wydawało, że fory skończyły się w momencie, gdy zwyzywał mnie pan od diabelskiego nasienia. Znam trochę hiszpański. Hiszpan wymamrotał coś pod nosem i złożył się do kolejnego starcia. To był już trzeci pojedynek tego dnia. Eliza przyjechała do siedziby loży rano. Spędziła sporo czasu w bibliotece i w kuriozarium, poznając lepiej wszystkie sprawy, którymi zajmowali się ludzie Byrona. Potem odbyła długą rozmowę z samym lordem. Był cierpliwy. Nie popędzał jej i nie żądał, by zdecydowała, co będzie robić. Eliza zaś korzystała ochoczo z tego stanu zawieszenia, kręcąc się po budynku i rozmawiając z kim tylko się dało. Najwięcej przyjemności sprawiały jej jednak ćwiczenia w sali szermierczej. Dawno nie miała okazji porządnie się rozruszać, a tutaj nikt nie patrzył krzywo na kobietę ze szpadą. Obcowanie z potworami z innych światów najwyraźniej sprawiało, że ludzie przesuwali granice tego, co jest dziwne, a co nie. Prędko okazało się, że w całej szkole tylko jeden akolita może się mierzyć z Elizą. Ponury, zawzięty Hiszpan o długich, kruczo-czarnych włosach, który w młodości pływał z berberyjskimi piratami, nim Francuzi zdobyli Algier i wyplenili korsarzy z Morza Śródziemnego. Pojedynkowali się zaciekle. On w koszuli, jedwabnych spodniach z szarfą, ona w stroju do jazdy konnej z włosami zaplecionymi w gruby warkocz. Oboje mieli na twarzach szermiercze maski. Parkiet dudnił od ich gwałtownych kroków, zwodów, ataków. Przygotowywali się właśnie do kolejnego starcia. Eliza przybrała standardową pozycję, której nauczył ją lata temu w Paryżu surowy nauczyciel, stary francuski hrabia, który przeżył w życiu kilkanaście pojedynków na śmierć i życie, w tym jeden ze słynnym Domenikiem Angelem Malivoltim. Już mieli się zewrzeć, gdy z głębi posiadłości dobiegł daleki krzyk. Hiszpan odwrócił się w stronę drzwi, wyraźnie zaniepokojony. Eliza bezceremonialnie pchnęła go pod pachę. Que chingada madre es eso? Oburzył się mężczyzna. Ach, nieuwagę przeciwnika zawsze należy wykorzystywać. Nie przerwaliśmy jeszcze walki. 8-3. I proszę uważać na język, odparła. Hiszpan popatrzył na nią groźnie, uśmiechnął się wilczo, a potem przybrał pozycję. O, i takie rzeczy. Krzysztof Piskorski, 44. Całkiem niedawna książka. I jeśli chodzi o Londyn, to opowieść o dwóch dżentelmenach, którzy śpieszyli w dzień targowy do tego miasta i padli ofiarą niecnego podstępu. A w zasadzie jeden z nich, który był bardziej bohaterski i... A zresztą proszę, niech państwo posłuchają. Gave him his death wound. Another day it'd be the market day. There were people traveling by who saw the awful murder, who saw poor Johnson die. Now Johnson, he was a valiant man, and a valiant man was he. May God keep all the people from such bad company. May God keep all good people. May God keep all good people. May God keep all good people from such bad company. Stiley jest fan ze starych, dobrych czasów, a tymczasem dobry wieczór, piszą gnomy kaszubskie. Pragną się poskarżyć na opady. Może chociaż jakaś ciepła opowiastka. No, tragedia, proszę, osobliwego. Aj, napadało tego białego świństwa po kostki i leci. Gnomy nie takie rzeczy widziały, więc tymczasem się radują przy głośniku i pozdrawiają radośnie osobliwą brać. Wydaje mi się, że nasz słuchacz, który pierwszy się odezwał na apel, Maciej, który sunie z Poznania do Żor, czy do Żarów, no, nie jest szczęśliwy z powodu aury. Takie rzeczy. Nasz Hiszpan, który szpetnie klął, za młodu pływał z berberyjskimi piratami. Nie mamy berberyjskich piratów, ale możemy popływać z Ailstormem. Kapitan Morgan, a też nie przelewki, zwłaszcza, że na okładce stoi na mostku pod pełnymi żaglami statek, a on z jednej dłoni tylko oczywiście z hakiem, w drugiej zaś trzyma wspaniałą, błyszczącą szpadę. A po balustradzie zasuwa z prawej na lewą szczurek. O. No i oczywiście Def. First light is left of the ocean. All crew now sets into motion. Another day like many before it. Hard life, no way to ignore it. From the crow's nest, a ship appears from the southwest. The years below death that bore me all lead to what lies before me. To jeśli chodzi o piratów. Dziękujemy piratom, a ja przypomnę jeszcze adres wojciech.sowski/2s@polskieradio, pisane razem.pl i profil na Facebooku Osobliwości Muzyczne. Już od razu śpieszę z informacją, co mnie skłoniło do wyboru pierwszej czytanki. Druga będzie też na temat, a temat to pojedynki na broń białą. I nie bez przyczyny akurat myśl moja krąży w tym kierunku, bo w niedzielę o godzinie 13 rozpoczynają się Mistrzostwa Polski w Szermierce weteranów. Półredaktor będzie startował dotychczas w Grand Prix Polski. Startowałem ze zmiennym szczęściem i mogę powiedzieć, że wspaniale służę za mięso armatnie i manekin do ćwiczeń, ale nie zrażam się tym, bo sport piękny. Również i kobiety go uprawiają i Eliza, która tak sobie dzielnie w Londynie radziła, nie jest wyjątkiem. Jeżeli państwo zajrzą w Gdańsku na halę sportową, to przekonają się, że również i panie śmigają. No ale jeśli chodzi o historię z szablą, czy w ogóle z klingą, sięgamy po niezawodnego Jana Potockiego, rękopis znaleziony w Saragoście. Zaczynamy gdzieś w środku. Historia Alfonsa van Wordena. Pochodzę ze starożytnej rodziny, która jednak więcej obfitowała w znakomitych mężów niż w dostatki. Na cały nasz majątek składało się rycerskie dominium, zwane Worden, należące do Burgundii i położone wśród gór ardeńskich. Ojciec mój, mając starszego brata, musiał poprzestać na małej cząstce dziedzictwa, która mu jednak wystarczyła do przyzwoitego utrzymania się w wojsku. Służył podczas całej wojny o sukcesję i po zawarciu pokoju król Filip V zaszczycił go stopniem podpułkownika w Gwardii Walońskiej. W wojsku hiszpańskim obowiązywał podwówczas kodeks honorowy ustalony z nadzwyczajną drobiazgowością, który mój ojciec jeszcze za niedostateczny uważał. Nie można mu było tego brać za złe, gdyż, prawdę mówiąc, honor powinien być duszą życia wojskowego. W Madrycie nie odbył się żaden pojedynek, żeby mój ojciec nie układał warunków, a skoro raz wyrzekł, że zadośćuczynienie jest dostateczne, nikt przeciw temu wyrokowi nie śmiał stawiać oporu. Jeżeli zaś szczególniejszym trafem ktoś nie był zupełnie zadowolonym, natychmiast miał do czynienia z moim ojcem, który ostrzem szpady popierał każde swoje zdanie. Nadto ojciec mój trzymał wielką księgę, w której zapisywał historię każdego pojedynku ze wszelkimi szczegółami i zwykle w nadzwyczajnych razach do niej odwoływał się po radę. Tak ciągle tylko zajęty swoim krwawym trybunałem mój ojciec długo pozostawał nieczułym na ponęty miłości. Nareszcie wzruszyły mu serce wdzięki młodej jeszcze dziewczyny Urati Gomeles, córki Oidora Grenady, pochodzącej z krwi dawnych królów tego kraju. Wspólni przyjaciele wkrótce zbliżyli obie strony i skojarzyli małżeństwo. Ha! I tutaj zaczynamy dotykać materii dość intymnej, w związku z tym chwilę odetchniemy. Luar na lubre z Iberii. We'll be right back. historia Alfonsa von Wordena już do małżeństwa. Doszliśmy, w związku z tym powrócimy do tej historii. Mój ojciec postanowił zaprosić na wesele wszystkich tych, z którymi kiedykolwiek się pojedynkował, a których, ma się rozumieć, nie pozabijał. 122 zasiadło do stołu. 13 nie było w Madrycie, a o miejscu zaś pobytu 33, z którymi bił się w wojsku, nie mógł powziąć żadnej wiadomości. Matka moja opowiadała mi, że nigdy nie widziała tak wesołej uczty, na której by szczerość tak powszechnie panowała. Łatwo temu uwierzyłem, gdyż ojciec miał wyborne serce i był lubiany przez wszystkich. Ze swojej strony ojciec mój, silnie przywiązany do Hiszpanii, nie byłby nigdy opuścił służby, gdyby w 2 miesiące po małżeństwie nie był otrzymał listu podpisanego przez burmistrza miasta Bullion. Donoszono mu, że jego brat, zszedłszy bezpotomnie ze świata, zostawił mu cały majątek. Wieść ta niesłychanie zmieszała mego ojca i matka mówiła mi, że wpadł w takie roztargnienie, że nie można było jednego słowa z niego wydobyć. Nareszcie rozłożył księgę pojedynków, wyszukał 12 ludzi, którzy ich mieli najwięcej w całym Madrycie, zaprosił do siebie i przemówił do nich w te słowa. Drodzy towarzysze broni, wiecie, ile razy uspokoiłem wasze sumienia, gdy honor wasz zdawał się być zagrożony. Dziś sam jestem zmuszony odwołać się do waszego światła. Lękam się albowiem, aby mój własny sąd nie był dość jasnym, czyli raczej, aby uczucie skromności nie stanęło mi na zawadzie. Oto jest list od burmistrza Bullion, którego świadectwo zasługuje na szacunek, jakkolwiek urzędnik ten bynajmniej nie pochodzi z krwi szlacheckiej. Zdecydujcie więc, czy honor nakazuje mi zamieszkać zamek moich przodków, lub też czy dalej mam służyć królowi Don Filipowi, który obsypał mnie dobrodziejstwami i w ostatnich czasach wyniósł nawet do godności dowódcy brygady. Zostawiam list na stole i sam odchodzę. Za pół godziny powrócę i dowiem się o waszym postanowieniu. To mówiąc, ojciec mój wyszedł z pokoju. Gdy wrócił w pół godziny później, zaczęło się głosowanie. 5 głosów było za zostaniem w służbie, 7 zaś za przeniesieniem się w Góry Ardeńskie. Mój ojciec bez szemrania poszedł za większością. I tu na razie niech się przygotowuje do drogi, a my pozostajemy w Iberii. Empiria.

którego pseudonim brzmiał Joseph Anton. Zapraszam na afterparty w wieczór urodzin Josepha Konrada. Tak, to w tę niedzielę. Barbara Marcinik. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Autopromocja. To w niedzielę, a jeśli chodzi o inne niedzielne wydarzenia, to Puchar Polski, nie, Mistrzostwa Polski weteranów w Szermierce. Serdeczności, ukłony, podskoki, przysiady i różne wygibasy w rytmie wesołej, jak zwykle, muzyczki przy radioodbiorniku z radością, że znowu osobliwości Paweł Złosic. Pozdrawiam. O. Więc jesteśmy przy decyzji, że można się z Madrytu wyprowadzić. No i powracamy do naszej historii. Skoro wszystko już było gotowe do odjazdu, ojciec mój poszedł pożegnać się z królem i według zwyczaju przyjętego na dworze hiszpańskim ukląkł na jedno kolano, aby mu ucałować rękę. Ale nagle żal tak mu ścisnął serce, że zemdlał i odniesiono go bez przytomności do domu. Nazajutrz poszedł pożegnać się z Don Fernandem de Lara, który był naówczas pierwszym ministrem. Don Fernando przyjął go nader łaskawie i zawiadomił, że król wyznaczył mu 12 tysięcy realów dożywotniej pensji wraz ze stopniem sargente general, który odpowiada szarży generała majora. Mój ojciec byłby połową własnej krwi okupił szczęście rzucenia się po raz jeszcze do stóp monarchy, ale ponieważ już się był pożegnał, musiał przeto tym razem poprzestać na listownym wyrażeniu gorących uczuć wdzięczności, jaka go wskroś przejmowała. Nareszcie, nie bez rzewnych łez, opuścił Madryt. Wybrał drogę przez Katalonię, aby raz jeszcze zwiedzić pola, gdzie dał tyle dowodów męstwa i pożegnać się z kilku dawnymi towarzyszami, którzy dowodzili oddziałami wojsk rozstawionych na granicy. Stamtąd przez Perpignan dostał się do Francji. Całą podróż aż do Lyonu odbył jak najspokojniej, ale wjechawszy do Lyonu końmi pocztowymi... O, no właśnie, tu się zaczyna historia, którą za chwilę opowiemy, ale zanim to się stanie, estate cure.